www.attableeg.com, the reviver of Iman. وقال للصلاة والتسليم صوبى لعبد جعله الله سبحانه وتعالى في الشر أو كما قال للصلاة میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں کو اللہ کا احسان کرم اور فضل ہے پر ہمیں اور آپ کو زمانے میں دین کی اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہے. Two points from yesterday, morning prayer on Ahmadiyya, which we missed the session and transcript what Maulana said. One point Maulana reminded regards to the importance of giving da'wah to the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, with the name what was here, he was in Lahore, and Haji Sahib rahmatullahi alayhi called him, and he said, where are you? In Lahore. He said, come. So this was near midnight. So he drove from there, he went on the way, an hour drive to Raiwan. And when he came and met Haji Sahib, he said, Haji Sahib, I'm here. Haji Sahib said, I just wanted to tell you that everything is done by Allah. That's it. So this is what I wanted. Then he drove back to Lahore. So 2 hours, more than 2 hours of drive. Just Haji Sahib called to say everything is done. So this is the emphasis and importance our elders have given to this da'wah with regards to the greatness which we are asked to do on a daily basis. And Hz. Umar radiallahu anhu, about whom he said that Allah revealed in the Quran so many places what was in the heart of Hz. Umar. And he said, who was Umar? A Jew, he came and he asked Hazrat Umar, he said, the ayat in Surah Qalam, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ regards to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that you are of an optimum level of character and akhlaq, a'la, highest level. What does this mean? What was this? What was that highest level? Hazrat Umar said, I am a 40th Muslim. Go and ask Bilal. He gave a lot of sacrifice. He was tortured, eaten. He was the closest to Rasulullah. So this Jew, he went to Hazrat Bilal. So Bilal said, I have nothing. This is the only thing that I did for you. If I make a mistake, I lose all my rewards. In regards to the wrath of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He said, go ask Hazrat Ali. Because among the elders, adults was Hazrat Abu Bakr with us, among the youth was Hazrat Ali. Go and ask. When he went to Hazrat Ali and he asked, what is the meaning, what was the measure of the akhlaq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Hazrat Ali said, I cannot. You know what? Go to his daughter Hazrat Fatima. If she makes any blunder, the exchange of the reward is between father and daughter. So I am not going to open my mouth, you go ask her. He knocked the door of the dearest daughter of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. She said, I am a woman, I have no idea. Go ask her. And then Hazrat Ali said, do you have the guts and the capability to count the makhlukat of Allah subhanahu wa ta'ala? Do you have the capability to count the leaves and the trees of Allah? How can you count and enumerate the akhlaq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Beyond our capability. My respected brothers, those are the akhlaq of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that is wanted in our lives, yeah, through this work of da'wah. The last thing he said was, after the demise of his Mawlana Ilyas rahmatullahi alayh, Mawlana Yusuf sahab rahmatullahi alayh, Mawlana Amr Hassan sahab, they went to meet one of the followers of that time, I believe it was Hafiz Fakhruddin. He didn't mention the name, but I remember the story. and he revealed in his presence, and he appreciated the effort of Munna and Vyas. And then he said, in your 6 points, add these 2 points with regards to the Messiah of the Psalm, some other points. Remember, he said to preserve the integrity and the pattern of the work with our responses. So, Munna Nisusa Rahmatullah, out of his respect, he kept quiet. But Hazrat Ji Maulana Mahasudha Rahmatullah spontaneously replied, he said, Avista, the points and the pattern that Maulana left with us were not going to deviate an iota. We are on the dotted line that was given to us by our elders, and then we live on it, and then we work on it, and then we die. No modifications. So this was the way our elders preserved the originality and the purity of this work. Now, when I said Allah subhanahu wa ta'ala, He gave us, out of His sheer mercy, connection and nisbat and the ability to do the work of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So, some is perfect in mahol mein, ke iman so hawaye hain, aise mahol mein, is cheez ke tawfeeq mein, Allah ka bahut bada fazl aur inaam hai. And in this poisonous environment, this anti-iman such an environment, having the ability and tawfeeq to engage in the effort of iman, the special bounty of Allah. हमने से जो आदमी भी थोड़ी बहुत जो भी दिन की मेहनत कर रहा है या हरकत कर रहा है ये अल्लाह की तौफीक से है अगर अल्लाह की तौफीक के कोई आदमी कुछ नहीं कर व्हाटएवर इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एंड एफर्ट वी आर डूइंग दिस इज प्योरली बाय द तौफीक प्रोवाइडेड गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनेबलिंग अस नोबडी कैन डू इट बाय हिज ओन पावर एंड हिज ओन कैपेबिलिटी اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ تم بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی چیز تم ارادہ بھی نہیں کر سکتے بغیر اللہ کے ارادے کے تم ارادہ نہیں کر سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کے موقع میں وہ فرماتی ہے بغیر اللہ کے ارادے کے پتہ نہیں چلتا تو ہم اور آپ اس پرفیکٹ ماحول میں دین کی طرف متوجہ ہونا دین کی محنت کی طرف متوجہ ہونا یہ ہمارے اور آپ کے ہماری اور آپ کے کوئی کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ کی توفیق اور فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالی ریمائنڈ ٹو دوز دیٹ لیٹ الون انیبلمنٹ ناٹ ایون دی تھاٹ اینڈ دی ڈیزائر ٹو ڈو سم تھنگ وی کین ہیو ایکسیپٹ ون اللہ ڈیزائر وی ناٹ ول اور ڈیزائر اور پلان سم تھنگ انلیس اللہ پلان اینڈ اللہ ڈیزائر President Aisha رضی اللہ عنہ says the effect that not even our leaf of a tree moves without the permission and the order of Allah. So in this mahol, in this environment, poisonous environment, turning towards deen and being attentive towards deen and the demands and efforts of deen is purely by the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Quran mein farmate hain tawfiq hone وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ توفیق اللہ دیتے ہیں جن کو توفیق نہیں ملی ہے ان لوگوں کو ہم دیکھیں کہ ان کی جان اور ان کے مال اور ان کی صلاحیت دنیا میں کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کر دیا سو اللہ ریمائنڈز ان در ہولی قرآن ہی سیز وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ توفیق از آن کمز ڈائریکٹلی فرام اللہ When Allah doesn't give the tawfiq and the ability to do something for deen, a lot of people, where are their skills and talents and their resources being invested in this dunya life? It is purely by the tawfiq of Allah that He gave us the ability to turn towards deen and focus and contribute towards the effort of Allah. Allah ke tawfiq hai shamil hal ki hai, to banda ke zimme hai, uski qadar kar. Jab Allah kisi banda ko koi ne'mat dete hain, to نعمت کے بعد اللہ سے اللہ کی طرف سے قدر کا اور شکر کا مطالبہ ہوتا ہے When Allah enables someone to give the tawfiq, then the expectation from Allah subhanahu wa ta'ala is to be grateful. And we have the shukr regards to that bounty from Allah subhanahu wa ta'ala. اسلام کے خاندان میں اللہ پاک نے نبوت کو بھی چلایا اور حکومت کو بھی چلایا. اس کے بعد مطالبہ کیا ہے ہم لوگ آل داؤد شکرا کہ آل داؤد آپ شکر ادا کریں. اور پھر اس کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ وہ قلیل من عبادی الشکور شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. دی فیملی آف حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی ran both prophethood and kingdom. And then Allah reminded ki amalu wa ala daud shukr. O family of Daud, be grateful. The divine was from Allah. Then Allah himself said, wa qaleelun min ibadiy ash-shakur. The fact is, very little, very few people in number who pay the shukr of Allah. Jab Allah kisi ko thoda keh de, to woh thoda kitna zyada thoda hoga. Hum usko soch bhi nahi sakte. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم شکر کرنے والوں میں ہیں یا ہم نے اس کا اتنی بڑی اللہ کے نعمت کا کبھی استحضار کیا یا نہیں کیا کہ میرے اوپر میرے اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا. And when Allah says something is so little, how insignificant should we think that this bounty Allah gave us, are we doing the shukr to Allah, not giving them the time is worth, on which direction I mean, being the due shukr Allah deserves for giving us this bounty. یہ نعمت ملنے سے پہلے ہر آدمی اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے تھے. And before we join this noble work, we want to analyze our life. Where were we? How were we living? اللہ پاک نے قرآن میں صحابہ کو اپنی پچھلی زندگیوں کو یاد کرنے کا اور اس کا احتساب کرنے کا کہا. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. کہ تم یاد کرو جب تمہارے پاس دین نہیں آیا تو تمہاری زندگیاں کیسی تھی, آپس میں دل پھٹے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیسے کیسے زندگیاں تھیں. ہمارا انعام تم پر ہوا, ہم نے تم پر نعمت ہماری بھیجی. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. کہ ہمارے دین نے آپ کے اندر یہ ماحول پیدا کر دیا, آپ کو بھائی بھائی بنا دیا, یہ خیر کو بھی اللہ نے دے دی. اللہ نے صحابہ کو اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لینے کی طرف متوجہ کیا. ہمیں اور آپ کو بھی اپنی پچھلی زندگیوں پر احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے جب ہمیں اللہ نے توفیق نہیں دی تھی, ہماری پچھلی زندگیاں کیسی تھیں. تو پھر اللہ کی اس نعمت کی قدر اور اس کا احساس ہوگا. Compare it and be grateful to Allah. اذکروا نعمت اللہ علیکم. O my Sahaba, remember the bounty of Allah that before Islam, how it was. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, that you were fear enemies of each other. But by the advent of this Nabi sallallahu alayhi wa sallam deen, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, he joined your hearts, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, by his bounty, by Allah's bounty and grace, you became brothers. This is how Allah changed. So my respected brothers, this is the tawfeeq from Allah. That we analyze what were we before this work. Where was our life? How were we? Which kind of darkness we live in? And now by this work Allah subhanahu wa ta'ala enlightened us. So this and this comparison and this ihtisam will bring in us the desire to be grateful to Allah. Hum Allah ka shukar kaise ada karenge? How would we do the shukr of Allah? ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہم دل سے زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے, دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. The three modes of paying shukr and showing gratitude to Allah. One is by tongue, second is by our hearts, and third by our actions. اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلمات میں یہ ملتا ہے, الحمدللہ علی نعمت الایمان والحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت ایمان دی, نعمت اسلام دیا, زبان دی, کلمات دی, اور دل سے سب خوش ہیں, اور زندگیاں اس کے مطابق ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر دین اتارا, اس کے مطابق زندگیاں ہیں. ہمارے یہاں مدرسہ میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی عمل کا شکر کیا ہے, کہ وضع الشیء فی محلہ فہو عدل و شکر, وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم. کہ جس کام کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنایا ہو اس کو اس کے لیے استعمال کرو تو یہ انصاف کی بات ہے. ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے اللہ نے دی تو اس کو سر پر رکھو تو یہ انصاف کی بات ہے. اس سے کوئی جوتے صاف کرے کہ یہ ظلم کی بات ہے. ایسے اللہ نے یہ نعمت ایمان اور اسلام جب دیا اور دین کی طرف متوجہ کیا تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ ہر آدمی اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو زندہ بنا دے. اگر اس نے اپنے آپ کو زندہ بنایا تو اس نے اپنے اس سے فائدہ اٹھایا, اور اگر اس نے اپنے آپ کو اس سے زندہ نہیں بنایا تو وہ دین کی باتیں کر رہا ہے, دیندار نہیں بن رہا ہے. الحمد لله على نعمة الإيمان. Praise be to Allah who gave us the bounty of Iman, who gave us the bounty of Islam. This is the gratitude my tongue. Clear hearts, Sahaba, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, showing the gratitude to Allah. And the amal was what? That all the commands of Allah and the demands of Deen was present. Deen was alive in practicality. We say in my respected brothers, we have to see the shukr of deen that we have. They say in our madaris, when we read the books, what is the shukr, what is the gratitude by action? They said, one of the power of it, that any object that is made for its purpose, we use it for that purpose. If it is used for a different purpose, that is the zulm and injustice and nashukr. Using something for what it has been made for is the shukr of that. And just this cap is to be on the head. That is the shukrana of the cap. And the justice for this. But if you take the cap and start polishing our shoes with it, that is injustice. Although it's non-living. Injustice. And it's natural. Similarly, he is saying the shukrana of this world that Allah has enabled us is what? That being some practically in our life. Otherwise, if deen is not there in our life, then we have the talk of deen. We don't have deen practically in our life. Shaitan ne Allah se jo qasam kha kar baat kahi thi ki main tere bandon ke us raste par baith jaunga jo rasta tujh tak pahunchne wala hoga. La fawdan siratak al mustaqim. Ke main us raste ke beech mein baith jaunga jo tere tak pahunchane wala hoga. Natije mein kya hoga? وَلَا تَجِدْ أَكْثَرْهُمْ شَاكِرِينَ, کہ ان میں سے اکثر اپنی زندگیوں کو ایسے نہیں لے کر آئے ہوں گے جیسے تیرا طرف سے مطالبہ ہے. تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ شیطان کی پہلی تو کوشش یہ ہوتی ہے آدمی اس خیر کی طرف متوجہ نہ ہو, اور اگر خیر کی طرف متوجہ ہو گیا دین اور دین کی محنت کی طرف, تو پھر اس کی دوسری محنت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس مبارک محنت کے ذریعے سے جو چیز کہی جاتی ہے اس سے نفع نہ اٹھائے. محنت میں لگ بھی جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو چیز چاہی جاتی ہے وہ چیز اپنی زندگی میں نہیں لاتا. یہ ہمارا آپس میں جمع ہونا اور آپس سے مذاکرے کے لیے ہیں تاکہ ہم آپس کی یاد دہانی کے ذریعے سے ان چیزوں پر لاتے رہیں جن چیزوں جو چیزیں ہم سے مطلوب اور چاہی جاتی ہیں. شکر Shaitan has taken permission from Allah that, oh Allah, you will see me that I will be sitting midst of the Sirat al-Mustaqim, the right, the guided path that takes the people, the human beings towards أَذَنَّ عَلَيْهِمْ سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. For sure I will sit right in the middle of that right path to stop it. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, and you will not see, majority of them will not be fulfilling and will not be grateful. So first, our elders say, Shaitan doesn't even let this insan come towards me. And those who have come, he tries to make sure that they don't benefit and implement what is in their hand. So we are in this work, and what Shaitan will do, that he will try his best that we do not benefit and implement objectives that are given. And so all of us who are here, we need to be very careful that whatever Allah has given us, اس مبارک محنت سے کیا چاہا جاتا ہے؟ تو ہمارے سرم دعائیں فرمایا احیاء و جمیع و ما جا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں وہ زندہ ہو جائے. کس میں زندہ ہو جائے؟ تو پوری انسانیت میں زندہ ہو جائے. بھائی پوری انسانیت میں زندہ ہو جائے تو مجھ میں بھی زندہ ہو جائے. اس کے لیے انبیاء جو ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام, اللہ پاک ان کو جو دیتے ہیں وہ لوگوں کو دینے کے لیے دیتے ہیں, لوگوں کو یہ پہنچاؤ بلغ ما انزل الیک, لیکن جو چیزیں ان پر اترتی ہے اس پر وہ پابند ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو اس کا پابند بنانے کا مکلف کیا. اس طبی عمار اوحی علیہ کہ آپ کے ذمے ہیں, آپ کے اوپر جو اللہ وحی اتارے اس کی آپ کو اتباع کرنی ہے, آپ کو اس کی وہ بات آپ کو بھی کرنی ہے, اور آپ کے کرتے ہوئے آپ لوگوں پر محنت کریں گے. ابھی مولانا نے پہلی رکعت میں بڑا یا پہلی رکعت میں پڑھا تھا ان کو ان کو سکون ہوا ہے, یہ ہمارے نبی علیہ السلام سے خطاب ہے کہ نبی جی اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. تو گویا انبیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان چیزوں کے پابند بنتے ہیں جس کے وہ لوگوں کو بات کرتے ہیں. تو ہم اللہ نے ہمیں اس زمانے کی توفیق دی, تو ہمارے ذمے یہ بنتا ہے کہ ہم اس مبارک محنت کے ذریعے سے جیسے اوروں میں اس طرح چیزیں زندہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں شدم غفلت میں نہ ڈال دے. اس میں لگنے کے بعد ہم نے ہر ایک چیز کی فکر ہو کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. میں What is the objective? What do you expect? What is the goal? And in fact, the purpose and the goal of this work is to revive everything that was said, that was brought out by the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Reviving who? In the whole humanity and in mind. So if we see the life pattern of the Anbiya Alayhi Wasallam and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, first and foremost, whatever is sent upon them is practically in their lives. Whatever was given to a prophet was given to spread it to humanity. Balligh ma unzila ilayk. O Prophet of Allah, what is sent upon you, convey it to us. Not only convey, first implement in your own life. Ittabi' ma uhiya ilayk. Follow what is sent upon you. You are mukallaf, you are duty bound to bring it in your own life first, then give it to us. We are doing the work. We should not be negligent. We are giving it to others, but we have nothing in our life. First and foremost, I am mukallaf. I need to implement and practically execute it in my life while making the effort how others can get. Later qiyamah ke din, un logon ke liye sakht saza hogi. جو لوگوں میں دین کی بات کرتے ہوں گے وہ خود کی زندگی دین والی نہیں ہوگی. That's why tomorrow on the day of judgment is a severe accountability for those and punishment for those who make concern and fikr of others and their negligence of their own. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالیں گے ان کے پیٹ کے ہاتھ باہر آ جائیں گے اور ان کے گرد گرد دین لٹکیں گے جیسے تیلی کا بیل گھومتا ہے ایسے لٹکیں گے, اور اس میں ایسا تعفن اور بدبو ہوگی کہ جہنمی لوگ چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیا عذاب ہے کہ ہم پہلے سے اتنے مشکل میں تھے اور آپ نے ہماری مشکلات کو اور بڑھا دیا, تم نے کیا گناہ کیا ایسا. پھر ان کو پہچان کر کہیں گے کہ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں کرتے تھے, نیکی کی باتیں کرتے تھے, تم وہ لوگ نہیں ہو؟ وہ کہیں گے ہم وہی لوگ. تو پھر تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو تو دین کی بات کہتے تھے لیکن خود دیندار نہیں بنے تھے. کہ یہ سب سے زیادہ ان کو دی جائے. Yes. On the day of judgment, the individual, the punishment of Allah will be right. They'll be put in Jahannam and their intestines will be brought out and these intestines will wrap them around. And such a foul smell will come out that even the people of Jahannam will seek revenge. See, we were already undergoing punishment and you came and your azam has increased the calamity upon us. What kind of sin did you do? And then they will return and say, aren't you the same people? We used to advise others for good and forbid them from evil. And yes, we are the same ones. But our sin was, we instructed others, but we did not practice. We did not implement in our life. اس لیے مبارک تو اللہ پاک نے اس کے زمانے میں ہم کو اس مبارک محنت کی توفیق دی. تو اس کا پہلا تقاضا ہے کہ ہماری زندگیاں دیندار بنے. First and foremost, duty and responsibility, we become dindar, we become pious, we become religious. Dindar banne ke liye, Maulana Sahab ek bar bahut zyada farmate the, jab hamara kaam ye chal padega, to sabse pehle jo dindari shuru hogi, wo imaniyat aur ibadat ki, ke log nikalte hi Allah ke bol bolna shuru karenge, aur nikalte hi amal wale ban jayenge. حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارا کام چل پڑا تو وہ سب سے پہلے جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیت اور عبادات کا دن زندہ ہوگا, اور لوگ ایمانیت اور عبادات سے اپنے دین کو بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر رہیں گے. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ دین کے سارے شعبوں میں، زندگی کے سارے شعبوں میں یہ دین ہماری زندگی میں داخل ہو جائے. First signs and consequence and results is imaniyat and ibadat will come to life. What will happen? It will go out in the path of Allah. Now they tell them speaking about the greatness of Allah, about iman, and their activities change from irreligiousness to ibadat, the performing ibadat, salah, tilawat, all these amal of deen that engage. So the first signs of this work is imaniyat and ibadat. But due to negligence, he said the deen will leave their life through ma'amalat and ma'ashara, through dealings and through their social life. That's why what is the objective, my respected brothers? Not just restricting deen to imaniyat and ibadat, but rather in all the aspects of one's life, deen has to be remarked. ہماری زندگیوں کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے متعلق ہمارے دین کے متعلق سوال ہوگا کہ تم اپنے دین کو کیسا لے کر آئے ہو. اور اوروں پر ہم کو اللہ نے محنت کا مکلف کیا. لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین. ہم کو دوسروں پر محنت کا مکلف کیا ہے. ان میں دین آیا کہ نہیں آیا وہ اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. دنیا میں ایسے نبی بھی آئے ہیں جنہوں نے پوری زندگی محنت کی اور ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. تو اللہ پاک نبیوں سے محنت کا پوچھیں گے. ایسے ہم کو بھی لوگوں پر محنت کا پوچھیں گے لیکن ہماری زندگیوں کے متعلق ہمارے دین کا پوچھیں گے. My respected brothers, what the accountability, our scholars explain the accountability of a person is, he will be accountable in regards to deen implemented in his life. That's his duty, that's the accountability he has to. And the accountability of the effort upon others, he will be questioned, did you do the effort? The accountability is not, did you bring deen in others? No. Even the prophets, they'll be asked regards to the conveying of the message to others, not the reason. There will be prophets who will have no followers. So the question is regards to others, did you convey, did you do the effort? Not did you bring deen in them. But regards to our own self, did you bring deen? What kind of deen? How beautiful, how complete deen was in your own life? اس لیے کوشش اس کی کرنی ہے. اللہ نے جو مبارک توفیق ہم کو دی ہے ہمارے زندگی کے پانچوں شعبوں میں، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں، اللہ کے عوامر اور نبی کے طریقے داخل ہو جائیں. So the duty for us, my respected brothers, is to revive deen in all the five aspects of our life: ایمانیات، عبادات، معاملات، dealings, معاشرت، our social life and اخلاق، our character. In all these five aspects of our life, deen has to be there. اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی بے دینی ہوئی یا اللہ کے حکم کے خلاف کا کوئی عمل ہوا تو ہر aspect of one life, then his salvation becomes question. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. تو لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے. ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو اپنی زبان سے بول رہا ہے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا ہے. یہ بول رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ان سے بات ہو رہی ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو ان سے کیسے اور پڑھایا تو نہیں پڑھا گیا. تو پوچھا کیا بات ہے. تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہے. تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے. کہا جی میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. وہ رات کا تہجد گزار ہے اور دین کا روزہ رکھنے والا ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے. تو اس کے زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا کہ اتنی بڑی بزرگی ہے کہ رات کا روزہ رات کو جاگنے والا اور دن کا روزہ رکھنے والا لیکن معاشرت والدہ کے ساتھ کیسے رہنا. تو ان کی زبان کی سختی سے ان کے والدہ کا دل دکھا ہوا ہے. تو موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. اور یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی تھا. اس لیے ہم اپنے اللہ پاک نے ہمیں اس مبارک محنت میں ہمیں متوجہ کیا جس کا پہلا تقاضا ہے کہ ہماری ایمانیات میں، ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں. کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے بہت پہاڑ کے برابر کہ اس پر اس پر رکھو تو وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جائے. لیکن معاملات خراب ہوں گے. بربنی ہارا، شتمنی ہارا، اس طرح سے گالی دی تھی. حقوق والے آئیں گے اور حقوق والوں کو دینا شروع کریں گے تو دیتے دیتے ساری ختم ہو جائے گی. اتنا سارا لے کر آیا تھا اور جھنڈ میں جائے گا. اس لیے کوشش اس کی کرنی ہے, اس مبارک محنت میں اللہ نے لگایا تو ہم اس کے ذریعے سے اپنے سارے شعبوں میں دین کو داخل کر رہے ہیں. How severe this issue of damnation is when we do not pay attention of what deen in other aspects of our life. Said at the time of Nabi Muslim, an individual was at his deathbed and he was given talqeen of kalma, and he said, he's talking, he's speaking, he's responding, he said, I cannot read kalma. He can say this, but he cannot utter the words of kalma. So Sahaba informed Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam that this person is unable to detect kalma, he's in the death row. So Rasul Sallallahu Alaihi inquired, what's the matter? And they found out that his mother wants his visa. So they called his mother, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, what's the issue with your son? He said, I don't doubt his fighting. And he's in Badat, he's fasting all day, he's doing tajud that night. But he broke my heart due to his harsh words. That became an obstacle for him to recite kalma. So my respected brothers, and this is happening in the presence of the so sometimes, so how we need to conduct ourselves with our mom, with our mother, how we have to behave, that is the ma'asharah, that is our lifestyle. And there are reasons in our conduct. What are we saying? A person will come on the day of judgment with amal and deeds as huge as the mountain. But his conduct, his akhlaq, were questionable. He swore at someone, he beat someone, and the claimants will file their claims to Allah subhanahu wa ta'ala against him, and he's paying them in reward. And as time will come, this mountain of rewards and deeds is just depleted. Nothing is left, and then he will be thrown into jahannam. Because of lack of deen in the other aspects of ہمارے یہاں ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور گھروں پر رہنے کے زمانے میں ہم کتابیں تعلیم کرتے ہیں, فضل اعمال فضل سب کو پڑھتے ہیں. یہ کتاب مالیاسا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھوائی ہے. ہمارے بزرگ فرمانے لگے, آپ کو پتا ہے کیا لکھوایا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ ایمان والا اپنی زندگی میں ان پانچوں شعبوں میں کیسا رہے وہ صحابہ کی زندگی سے لکھوایا ہے. اس میں کیا ہے ان کتابوں میں, ان پانچوں شعبوں میں اللہ پاک ایمان والے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ایمانیات ہے, پھر عبادات کے پانچوں ارکان, ایمان, نماز, روزہ, زکات اور حج, پانچوں ارکان کہ وہ کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ اگر وہ بھی صحیح نہیں ہے تو اس میں لکھا ہے اگر ایک آدمی نے نماز پڑھی اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جائے گی. قرآن پڑھا اور اگر قرآن ایسا نہیں پڑھا گیا جیسا اللہ چاہتا ہے تو رب قارین والقرآن ریالان علیہ, قرآن اس پر بدعا کرے گا. ایک حاجی وہ ہے جو حج میں جا رہا ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے, اور ایک حاجی وہ ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے لا لبیک ولا صادیک, تو لبیک مت پڑھ, تیرا لبیک پڑھنا میں پسند نہیں ہے. تو حج میں جا رہا ہے اور اللہ کہتے ہیں تیرا لبیک ہمیں پسند نہیں ہے. تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ کون سی نماز ہے, کون سا قرآن ہے, کون سا حج, کون سی زکات, کون سا صدقہ آسمان پر جائے گا اور کون سا واپس آئے گا, تاکہ ہر آدمی اس کو روزانہ سن کر اپنی عبادت کو ٹھیک کرے, ایمانیت کو ٹھیک کرے, پھر عبادت کو ٹھیک کرے. پھر معاملات ہے کیا, معاملات حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام کرنے والا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا, کسی کی ایک بارش ہمارے پاس آ گئی تو کیا ہوگا, تو وہ بات لکھی. پھر معاشرت لکھی, معاشرت, امی کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, برادران وطن, جانوروں کے کیا حقوق ہیں, اور پھر اخلاقیات. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم اپنے لیے آئینہ بنائے, آئینہ. ایک آدمی آئینے کے سامنے جب کھڑا رہتا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑا رہ کر پتا چلتا ہے کہ میرے بال کیسے ہیں, میرے کرتا کیسا ہے, میری داڑھی کیسی ہے. یہ سارا کی زندگی لکھی گئی, اس میں یہ بات لکھوائی گئی کہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے. جب یہ ذہن سے اس کتاب کو سنا جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ اس میں تو ایمان والے کو ایسی زندگی گزارنے کو کیا, اور میں کہاں ہوں, میں کہاں ہوں اور مجھے کیسا بننے کا مطالبہ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے جو زندگی کا مطالبہ کیا ہے اس کے لیے ہمارے لیے معیار جو بنایا وہ صحابہ کی زندگی کو, صحابہ کی زندگی کو اللہ نے وہ زندگی کو ایسا بنایا کہ اس پر اللہ نے رضا مندی کی مہر لگا دی کہ ہم ان کی زندگی سے راضی ہیں. وہ صحابہ کا مجمع ہے, ہم ان کی زندگی سے راضی ہیں. اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات فرمائی کہ قیامت تک کے لوگ جو بھی ان میں سے ان کے جیسے زندگی لے کر آئے گا ان سے راضی ہوں گے. اس نے ہر آدمی کو اس کا مکلف کیا کہ ہر آدمی محنت کرتے کرتے اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی سے میل کھلائے گا, ان کے جیسی بنائے گا, تناسب کرے گا کہ ان کی زندگیوں کو پڑھ پڑھ کر ان کے جیسی زندگیاں بنانے کی کوشش کرے, مشق کرے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں کے سے مل کھائے گی ہم ان سے راضی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جو توفیق دی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس سطح پر ہم کو پہنچایا اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, اب پہنچتے پہنچتے ہمیں اتنی محنت کر لینی ہے کہ ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں ہماری زندگیاں ان سے میل کھانے لگے. My respected viewers, when we are in the path of Allah and our eternity, we need the books of Fadail. So that the Amal, Fadail, Sufqan. What are these books? When Elias Muttal Ali, he requested him this writing by one of the prayer of Muttal Ali to compile the aspects of one's life of Imaniya, beliefs, act of worship. In that, everything comes. Hajj, Salah, fasting, Zakat, all the pillars of Islam. How Allah wants a believer to be seen in these aspects. And then Ma'asharat, Ma'amalat, Akhlaq, in all these books. So by reading this, we understand where I need to be. For example, Salah. Person is performing Salah. But his salat is such, in what condition and what form Allah will make it deserving to be accepted, and in what form and shape he performs, that it's wrapped in a black rag and thrown on his face. So when we read this and listen to it with that, you know, perspective, then our ibadat will get correct. A person is going for Hajj. There's one Haji who is entering Makkah in Ihram, and Allah is saying, replying to his Jabbaik, you are welcome, you are welcome. There's another Haji who is going, and he is entering and reciting Labbaik, and Allah is saying, La Labbaik wa La Sa'alaik, we don't accept, you are not welcome. When does this happen? When does that happen? He will learn it by reading this Quran. Similarly, a person, his income and the source, income source is questionable, is haram. What calamities will come in his life? He will understand when he reads from the Ma'amala. He took someone's, you know, right in this life and failed to return it. How will he be punished? And Ma'asharat, how he has to conduct himself with his parents, with his brothers, with humanity at large, not only that, even with animals. Those are mentioned in the book of Allah. And if he is not fulfilling it, what will be the answer? What will be the punishment? So by listening the promises and the warnings in regards to all these aspects of life, it is expected he will come. Similarly, our akhlaq is saying, our reference point is the life of Sahaba. We need to make an effort to reach them. So when we engage ourselves sitting in this halqas of ta'leem and listening to it from that perspective, the person will understand where am I and where I have to go. Constantly, we are getting this message. Where am I today? Where I have to go? And the reason they have the reference, because Allah subhanahu wa ta'ala has declared that and put the seal of acceptance and pleasure, and it said, radiallahu anhum wa radu an, Allah is pleased with them and they are pleased with Allah. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, those who follow them in good faith. So my respected brothers, we have to follow their footsteps. He's saying, we may not reach, but that is our goal. Make an effort, we can come as close, as much as possible to their lifestyle, because that is the lifestyle accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. So that correction in all the five aspects of life. You see, this noble work Allah has given us, and this tawfiq Allah has given us, value this. And make use of this such that deen can be revived in all these five aspects. انبیاء کی صلوات و سلامات کی زندگی اللہ پر ہدایت کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے, تو ان کا وجود جیسے ان کی باتوں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, ان کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ وجود سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ غلط لوگوں کے چہرے نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور علیہ السلام سے جو دین لیا وہ دین ان کی زندگیوں میں آیا, تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ غلط لوگوں کے چہرے نہیں ہیں. پھر ان میں ایک ایک آدمی کسی علاقے میں گیا, ایک ایک آدمی سے علاقہ بن گیا. حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی رہے, وہ مدینہ منورہ میں ایک سال رہے, تو ان کی بنی ہوئی زندگی سے پورا مدینہ بن گیا. ان پر لوگوں نے اعتماد کیا. شروع زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے افراد کو بھیجا, تو افراد کے ذریعے سے علاقوں کے علاقے بن گئے. جب جماعتیں بننے کی جانے کی شکلیں بنی تو جماعتیں نہیں ہیں, ورنہ اس سے پہلے افراد گئے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بنے ہوئے لوگوں سے لوگ بنتے ہیں. بھائی کاریگر جو آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے کو کاریگر بنا دے گا, ڈاکٹر آدمی ڈاکٹر بنا دے گا, انجینئر آدمی انجینئر بنا دے گا, جو خود ہی کاریگر نہیں وہ کیا کاریگر بنائے گا. تو بنی ہوئی زندگیوں سے لوگ بنتے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہماری زندگیوں میں یہ چیز ہوگی پھر ہمارے ذریعے سے لوگ بنیں گے, اور ہم جہاں جائیں گے وہاں وہ چیز ہم چھوڑ کر آئیں گے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کی بات ہمارے بزرگ سناتے تھے. حضرت یہ فرماتے تھے تمہارے اندر ہو جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا, تمہارے اندر جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا. تو پھر انشاءاللہ یہ چیز ہمارے گھر میں بھی منتقل ہوگی, ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے ذریعے سے یہ چیز منتقل ہوگی. ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہمارے ذریعے سے ہمارے گھر کے بچے بھی متاثر نہیں ہوں گے, ہماری بیوی بھی ہمارا دین نہیں لے گی, کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے پہلی ہماری سب کی کوشش ہے کہ اللہ نے اس زمانے میں ہم کو توفیق دی, ہماری زندگیاں ان اعمال سے بھر جانی چاہیے, اس کی ہمیں فکر کرنی. My respect to this, as when we speak about Sahaba, people get affected, they get guided just by the words of Sahaba. When we bring and build the life of Sahaba in our life, then the life of people change. Such a potent life. When the lives of Sahaba will come into existence, then the lives of people will change. When we see historically, there was a time Rasulullah used to send individuals. There was not enough critical mass that Jamaats were going. Only individuals were going. Musab ibn Umair رضي الله عنه, he was built from inside. Went to Medina, he built the whole Medina. Changed the whole Medina, one person. So by one individual, nations changed. Whole of Medina changed in 1 year time. Sent another Sahabi somewhere. Individuals became means of changing entire nation because they were built from inside. Today we need to build ourselves. When we will build ourselves with the Nurani Amal and the life of Sahaba, and then others will be built. That's why when these individuals used to go and people used to see, they said these are not the faces of life. These are not the faces of wrong people. Even the non-Muslims used to accept this. And a time came when Jamaats went, and then they changed the nation. You see, today, by this work, what form of being I have in my life, that my wife cannot get it. My children are not taking it. So I'm saying the demand is, through this involvement in this work, first and foremost, build our own. Bring this deen and the life of Sahaba in our life, so that my immediate family members, my wife, my children, and those who are under me, my own household, they can be built. If I am built, they will be built. That's why one of the elders used to say, quote, the words of Mawlana Abul Hasan Sahib Rahmatullahi Alayh, whatever is inside you will spread to you. Whatever jazbaat, whatever amal, whatever characters, whatever is inside us, we affect the entire world much. That's why we need to, through this world, and the amal of this world, we need to bring a change within our life. دوسری بات, اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت کی توفیق دی, یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے. And second is, Allah subhanahu wa ta'ala gave us tawfiq to do the effort. This is also a very great bounty of Allah. مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں, his biography extent, he used to say, with yaqeen, with certainty, I say this is the work of God. नबियों का काम क्या होता है? उससे क्या होता है? क्या है नबूवत? नबियों का काम यकीन करता हूँ. तो नबियों के काम से क्या होता है? They say when it is said this is the work of prophethood, what does it mean? What happens with the work of prophet? हमारे बुजुर्ग फरमाते थे नबियों का काम इतना ताकतवर काम होता है, इतना ताकतवर काम कि वो लोगों को भी बदल देता है और माहौल को और जमाने को भी बदल देता है. The work of prophethood is such so potent. That not only it changes the people, it changes the environment, it changes the time. जैसे आप देखें कि अक्सर अंबिया सारे नबियों को अल्लाह बिगड़े हुए माहौल में भेजते हैं. जब माहौल में बिगड़ आता है उस वक्त नबी आते हैं. And if we see that historically every prophet was sent when condition were to be. लोग भी बिगड़ जाते हैं और उनका माहौल भी बिगड़ जाता है तो अल्लाह नबी को भेजते हैं. Not just the environment was deteriorating, even people were deteriorating and degenerated. और खास कर जिस वक्त हमारे नबी की बेइज्जती हुई है उस वक्त तो 600 साल का बिगाड़ जमा हो गया. And when our Nabi sallallahu alaihi wasallam was sent, it was a degeneration of 600 years, 6 centuries. और जहालत इतनी गालिब थी उस जमाने को ही जहिलियत का जमाना कहा गया. ये उनकी सिफत बन चुकी थी कि ऐसी जहालत के उस जैसी जहालत तो आज तक हमने भी नहीं देखी. हम ये जितने खुराफात हैं, जितनी भी फसादमी हम देख रहे हैं, उस जमाने की जो बातें देखेंगे उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं लगेगी. And the life of ignorance was such, ignorance became the nature of humanity that it used to be called the pagan life. You think the khurafat, the ills we see today, it has no comparison to the ignorance in the pagan life before the advent of the Prophet. Yeah. Such was the lifestyle. इस जमाने में कोई बैतुल्लाह का नंगा तवाफ कर रहा है? पूछो. Do we see nowadays anybody doing tawaf naked? क्या कोई अपनी लड़की को जिंदा दफन कर रहा है? Anybody is burying his daughter alive? पड़ा हुआ खून चाट रहा है? Licking your blood from the street? कैसी ऐसी हरकतें उस जमाने की थी? अलमान वल हफीज अल्लाह के बना. Such actions my respected deteriorated lifestyle, may Allah protect me. एक तबीले की आदत थी उस जमाने में एक खानदान वालों के. उन खानदान में कोई जब कोई लड़की वाली होती थी तो अपने घर की आगे कपड़ा लटका देते थे. ये अलामत होती थी कि हमारे घर में लड़की वाली हुई है. तो मोहल्ले के जवान आते और उसके साथ अपनी रात गुजार कर चले जाते. जब बच्चे की विलादत होती थी तो उसको देखते थे कि कौन से लड़के के मुशाबे हैं. जिसके मुशाबे होता उससे उसका निकाह करवाया जाता था. क्या हमारे माहौल में ऐसा हो रहा है? ऐसी जहालत का जमाना, ऐसे माहौल में हमारे नबी की बैसत हुई थी. There was a tribe, their family was such that if there was a girl born in their house, they hang a piece of cloth on the doorknob as a sign that we have a girl who has reached puberty, and the youngsters of that area will come and sleep with her. And if a child was born, then they would check with whose face of the child is the resemblance, and then they would do the nikah of that girl with that youngster. You think is that kind of lifestyle now? Such was the lifestyle when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was in the worst in that condition. Or, log ilaqon mein qaumiyat, asmiyat, ilaqa, qaum, khandan, biradariyan, usme taqsim the, aur us buniyad par aapas mein ek dusre ke dushman bane hue the. And people were dispersed on their ethnicity, on their nationalistic values, on their nationalism, on their language, on their tribes, and they were torn apart. जब अल्लाह के नबी सल्लम की उन पर मेहनत हुई तो क्या हुआ? When Nabi sallallahu alaihi wasallam's effort was done upon them, what happened? कि यही लोग जो ऐसे ऐसे लोग थे, अल्लाह पाक ने उनको कैसा बना दिया कि वो लोग उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बन गए. और ये फरमाया गया कि उनमें से एक एक आदमी ऐसा है कि जिसकी भी सेवा करोगे वो राह रास्त पर पहुंच जाओगे. When effort was done upon them, what happened? They changed such that became modern for the entire humanity to the extent it is said, if you follow any of them, you'll be guided to the right path. ये कैसे हुआ? तो नबी की मेहनत से हुआ. How did this happen? By the effort of the Nabi. क्या अफराद बदल गए? Individuals transformed. जीने के जज्बात बदल गए. The mindset and the attitude of life has changed. तरजीहात बदल गई जीने में. The priorities and values और आपस में कौमों में खानदानों में कबीलों में जो तकसीम थे ان کا جمع ہونا دین کے بنیاد پر ہو گیا. They were dispersed among nations, among the nations, tribes. Now they were commonly unified under the concern and effort of him. پرایوں کو بھائی بنا لیا گیا. Those who نہیں جانتے تھے اس کو بھائی بنا لیا. Those who were strangers, they were made brothers. اور شروع میں جب مواخات ہوئی تو اس میں میراث سے بھی ہے. He's saying in the beginning when the Muhajirin and Ansar were made brothers, even inheritance was distributed. اور اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم فلاں ہم فلاں ہم فلاں, بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین اللہ کے نبی علیہ السلام کے جوڑنے والا, یا تو مہاجر ہے یا تو انصار. Nobody identified himself to the tribal connections anymore. Either he was a مہاجر اور an انصار. ان دو ہی چیزوں سے ان کا تعارف ہوا, یہ مہاجرین کی جماعت ہے یا انصار کی جماعت ہے. They were identified by these two, either a مہاجر or from the جماعت. اور جو اللہ کے نسبت پر آ جائے وہ اس کو اپنا سمجھتے تھے, اور اگر اللہ کے نسبت پر نہیں ہے تو اپنا بھی پرایا ہو جاتا تھا. And whoever came to them with the nisbat and connection of Allah subhanahu wa ta'ala, he became their brother. And their own people who came without the connection of Allah, they became strangers. The kalme ke nisbat par jama ho jana. They were unified on the nisbat of kalma. Duniya mein aur jinn jo hoti hai wo khandanon par jama hote hain, qaumon par jama hote hain, biradariyon par jama hote hain. To hum koi khandan chahe ye sara hamara taaruf ke liye hai. Wo Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ke zamane mein in sab ko le jama kar liya, unke deen ne jama kar liya. So they were unified with this kalma. That our tribal connections, our familial connections, these are for introduction. But the unification that happened was on the nisbat of Allah. Aur unko bhai bana diya, fa asbahtum min ni'matihi ikhwana. And he again referred to that verse where Allah said, you became by the bounty of Allah. Aur mahol kaisa badal gaya? Mahol kaisa badla? How the environment got changed? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی, کہ سب سے بہترین ماحول زمانہ جو ہمارا ہے وہ ہے. کہ کسی موقع پر کہ وہاں کا حجاز کا ماحول اتنا گندا, اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے. افراد کو بدلنا آسان ہے, زمانے کو کوئی نہیں بدلتا, لیکن نبیوں کی محنت زمانے کو بدل دیتی. تو ٹو تھنگز ہیپنڈ رائٹ, ون واز انڈیویجوئلز چینجڈ, نیشنز چینجڈ, دی ادر واز ایرا واز چینجڈ. The whole atmosphere, environment changed. Such, that environment which he described, the pagan life. And now Rasulullah asks him, what is he saying? خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي, the best era is my era. The reference for entire humanity. So the effort of prophets is such, individuals change. And changing individuals is easy. Nobody can change the era. But the effort of prophets changes the era. اللہ پاک نے ہمیں مالی صاحب فرماتے تھے میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. تو اس کا مطلب کہتے ہیں اس کو صحیح شکل کے ساتھ جیسے کہا گیا ایسے اگر کیا جائے گا تو اس سے بھی وہ اثر ظاہر ہوں گے جو کرنے اوپر میں ظاہر ہوئے تھے. انہیں دیا شکم صلی اللہ علیہ وسلم سے I certain, with certainty I consider this as a work of prophets. And what does it mean? If we do it as we are told, then the results will come. Individuals will change, the era and the environment. بس اتنی بات ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے جیسے اس کو کرنے کو کہا جاتا ہے. The only prerequisite is do it as we are being told to do. جیسے نماز ایسی پڑھی جائے جیسے پڑھنے کا حکم ہے تو آسمان پر جائے گی, اور اگر ایسے نہیں پڑھی جائے گی تو منہ پر ماری جائے گی. The salat, do as we are asked to perform, then it will raise to the heavens. If we don't perform it how we should, then it will be thrown on our face. Same thing with the work of the ایسے ہی سارے اعمال. قرآن میں بھی ہے کہ قرآن اگر اچھا پڑھا جائے تو آسمان پر جاتا ہے, اور اچھا نہ پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے والے پر خود قرآن لانا چاہتا ہے. He also mentioned this before, the recitation of Quran, if it is being recited as we should, as it should be read, then it will go and get accepted by Allah. Otherwise, Quran will do none of the reason on the recite. ایسے ہی یہ مبارک محنت ہے, اگر اس کو اس کے ترتیب صحیح ترتیب کے ساتھ کیا جائے تو اس کے اثرات ایسے ہی ظاہر ہوں گے جیسے قرآن بول میں ظاہر ہوئے تھے. So if this work, same similarity, if the work is done as it should be and we are asked to do, then the same results will be seen by us as it was seen in the first century of the world. یہ جتنی ترتیبوں کے مذاکرے ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ یہ کام اس کی صحیح شکل کے ساتھ چل جاری اور ساری رہے. So all the اسی مذاکرات and the logistics that are being made in front of us are, we are being reminded so that the work will continue on the pattern, it should continue, so the results will also come as we expect from this. مالی صاحب کے مشہورات میں وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کی ایسی حفاظت کرو جیسے تم اپنے کنواری لڑکی کی کرتے ہو. In the biography of Mawlana Ali Asad Mission, protect this world as you protect your virgin daughters. aur ek marfooz mein unke ye hai ke iske liye aise tadbeer ikhtiyar karo jaise tum apne duniya ke liye tadbeer ikhtiyar karte ho, and adopt such means and make such plans for this world success as you do planning for your duniya, for your life. aadmi duniya mein koshish karta hai ki acche se acche tadbeer se bane aur 100% mehnat ho, kamiyat bhi achhi bane, kaifiyat bhi achhi bane. For our livelihood, for our worldly affairs, we make plans, we make efforts so that both the quality and quantity is improved. Because if it is done, if its quantity is bad, then it will not give results. And if its quality is bad, then it will not give results. If the effort, any effort, either the quantity is not sufficient or quality is not at par, then the results will not come. चार रकात ज़ोहर की पढ़नी है तो कोई तीन पढ़े तो उसने उसकी क्वांटिटी कम कर दी तो उसका नतीजा नहीं आएगा. Somebody is fast with ज़ोहर, he performed only three rakats, the result will not come. अगर कोई आदमी ने चार रकात पढ़ी मगर ऐसी नहीं पढ़ी जैसी पढ़नी थी, उसका पशु नहीं है, फलो नहीं है, तो फिर भी नतीजा नहीं आएगा. फजीला आधा हो जाएगा लेकिन उसके जरिए से जो मसाइल हल होते हैं मसाइल कैसे हो जाएंगे. तो उसकी कमियत भी अच्छी बनाने की हमको गुजारिश की जाती है और उसकी कैफियत भी अच्छी बनाने की. So he performs four rakats, but he doesn't have the proper style of khushu and khudu. He did the four rakats, but not as he should be doing. He fulfilled the obligation, but the results that were expected to solve his masail, to solve his problem, he will not do. We are requested both to improve the quality and improve the quantity. एक आदमी को कहा जाए भाई यहाँ 100 फीट पर पानी है. अब उसने खोदना शुरू किया, 99 फीट तक गया तो भाई पानी मिल जाएगा. हम सब कहेंगे कि नहीं भाई अभी जितनी मिकदार है वो पूरी नहीं हुई है भाई, एक फीट बाकी है, वो खोदो फिर पानी आएगा. भाई क्यों, क्या हुआ, कभी उसने क्वांटिटी में कमी की थी. एक आदमी ने 100 फीट खोदा लेकिन 10 फीटियां खोदा, 10 फीटियां खोदा, 10 फीटियां, 10 फीट, 10 गड्ढे बनाए, 10 10 फीट के पानी मिल जाएगा. 100 फीट खोदा है लेकिन वो नहीं खोदा जो उस कैफियत से जिस कैफियत से पानी आता है, तो उसने कैफियत खराब कर. ऐसे मेहनत को उसकी सही शक्ल के साथ वजूद में लाने की तदबीर करना, तो फिर उससे वो असर जाहिर होंगे जो कर रहे हैं बोलने लायक हुए. Person is said there is a matter 100 feet below the ground and he drills 99 feet. He shot by 1 foot. Would he get the water? Why? He reduced the level, the quantity of drilling. And then another one can be okay, I'll do 100 feet, but then he does 10 feet here, drills 10 feet there, 10 places he drills 10 feet holes. He did 100 feet, but not as he should. That's why, for this work, we need to make a plan, we need to make an effort to establish both the required quantity and required quality for the results of the first century to be. तो उसको अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो हुस्न नीयत है कि हम सब ये सारा काम जो करेंगे वो अल्लाह को राजी करने के लिए. सहाबा फरमाते थे, ये सहाबा के मुताबिक निकल अल्लाह फरमाते हैं ये सारा क्यों कर रहे हैं, यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, कि वो अल्लाह के अलावा और कोई चीज नहीं चाहते हैं कि हमारी आखिरत बन जाए. वो फरमाते थे हे मामूना अल आखिरत, अल्लाह हमारी आखिरत बना दे. कल मुझे एक तारीफ सुना रहे थे कि हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कोई बात अगर कोई तबलीग हुए तो इज्जत मिली, इकराम मिला और उसके बदले में कोई चीज दे, तो ये कहते थे तबलीग बेच कर खाते हो, तो तबलीग को बेच रहे हो. हम तबलीग को बेचेंगे नहीं, हम हमारे दीन को बेचेंगे नहीं. हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को चाय लेने भेजा तो कहा मुझे बेच कर मत आना. हजरत आपको कैसे बेच देंगे, तो वहां जाकर ये कहना हजरत जी ने चाय मंगवाई है, तो जितने देते हैं उससे जरा ज्यादा देगा. हजरत जी के नाम पर हजरत जी को बेच दिया. तो हम कोई चीज नहीं चाहेंगे, इसलिए इस मेहनत करने में नबियों की मेहनत में क्या फरमाया, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि हम शुक्रिया भी नहीं चाहेंगे किसी से, क्योंकि इसका बदला हमें हमारे अल्लाह से लेना. इसलिए सबसे पहली बात कि हमारी नियतों की तस्वीर हम, इसलिए हमारे वहां जो पांचवा नंबर है वो तस्वीर है नियत का है. नियत फौरन खराब हो जाती है, कुर्सी पर बैठे कि नियत खराब हो गई. अगर नियत खराब हुई और कुर्सी पर बैठे हैं तो बात आदमी दीन की कर रहा है और दीन की बात करते करते जहन्नम तैयार हो जाती है. इसलिए पांचवा नंबर जो है तस्वीर है नियत का, बार बार नियत ही करनी है, वरना दीन का काम करते करते जहन्नम तैयार हो जाता है. फर्स्ट थिंग माय रिस्पेक्टेड ब्रदर्स, टू गेट द राइट रिजल्ट इज द करेक्शन ऑफ वर्ल्ड. And whatever we do only for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. That yesterday somebody was speaking to him that Haji Sahib used to say that if anybody gave any gift or something to a brother who is in this work, by virtue of his involvement in this work, Haji Sahib used to say, so you are selling tawheed and making your dunya. Because of this connection with the person gives you this. Keep an eye on this. Another incident is saying Haraji Alhamdulillah, he used to send a person to get tea from the outside. He used to say, bhai, get tea but don't sell me. Haraji, how would I sell you? Said, don't go and sell the tea shop. Haraji wants tea, so instead of one cup, he has a 1.5 cup or some extra chai. That extra chai you got by selling my tea. It's as if you sold me. That's why my respect to this. The fifth quality that we speak about is correction of intention. That whatever we are doing, solely for Allah. He's saying, person sits on the chair and he starts the talk, the intention got corrupted. Now he's giving talk of deen and he's building his jannah. Qiyamah ke din, sare amal Allah ke samne laye jayenge. Aur Allah farmayenge, usme se jo mere diye, usko to rehne do, aur baki jo hai, usko sab ko jahannam mein daal do. Aur Allah ke liye, Allah ki niyat ke alawa, aur jis niyat se bhi kiya gaya, wo ghairullah hai. اللہ کی نیت کے علاوہ اور کسی نیت سے بھی کوئی عمل کیا گیا حضرت فرماتے تھے وہ غیر اللہ ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سارے عمل لائے جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو میرے لیے اس کو تو لاؤ اور جو میرے علاوہ کے لیے اس کو سب کو جہنم میں ڈالو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس لیے بار بار تصحیح نیت کریں on the day of judgment all the accounts will be presented all the amal will be presented Allah will say whatever was solely for me bring it and I'll take it And whatever had the corruption and pollution of others' intention, throw it in jail. If Allah subhanahu wa ta'ala wants purity of intention, solely for His purpose, Allah will accept anything and everything will be thrown in jahannam. जब अल्लाह के लिए किया जाता है, तो फिर आदमी नहीं देखता कि मुझे राय ली नहीं ली, मुझे पूछा नहीं पूछा, मेरी इज्जत की नहीं की, मुझे आगे किया नहीं किया, इसको कोई परवाह नहीं करता. क्यों? मुझे अल्लाह के लिए करना. हज़रत रहमतुल्लाह एक मरतबा बैठे हुए थे, एक इलाके के लोग आए. एक साहब उनका दावत करवा रहे थे ये हमारे फलां साहब है हमारे फलां साहब ये फलां साहब जब हो गया तो हजरत ने जुमला फरमाया हाँ भाई हमारे जानने न जानने से क्या होता है वो जान ले जिसके लिए काम कर रहे हैं कोई बुजुर्ग हमें पहचाने ना पहचाने उनके पहचानने से क्या होता है वो पहचान ले जिसके लिए हम काम करते हैं तो फिर वो आदमी कभी नाराज नहीं होता मेरी मस्जिद में मैं देखता हूँ कभी कोई दूसरी मस्जिद से आता है मैं समझ जाता हूँ ये नाराज होकर आया होगा जब नाराज हो जाते हैं तो अपनी मस्जिद में आके नमाज छोड़ देता है तो तबलीग में राजी नाराज होने का कोई मसला ही नहीं है अल्लाह ही से हमें बदला लेना है नाराज तो आदमी उसको होगा जब हमें किसी से उम्मीद हो मुझे ये दे मुझे ऐसा करे मुझे ऐसा करे ऐसा करे तो सब आदमी नाराज हो सकता है जब अल्लाह ही से रहना है तो नाराज होने का क्या मसला है हजरत ने फरमाया मेरे जानने न जानने से क्या होता है वो जान ले जिसके लिए हम काम करते हैं Then he doesn't care whether opinion is taken by him, or he is called upon, or he is put in the front, or he is put at the back. Why? Because he has the intention to please Allah. He doesn't give any damn for anything, any recognition. They once the Jamaat came, and their brother was introducing each person to Hazratji, saying, Hazrat, this person, Fala and so, even title, he is so and so. From the work. So Zimmedar, such a responsible. So Hazrat took a deep sigh after he finished all the introduction. And he said, my dear, there is no benefit whether I am recognized or not recognized. If the one whose work is being recognized, he recognizes the heavens itself. So my respected brother, he said, what I am saying, even in my masjid, sometimes I see people of different masjid coming into my masjid. Right away I know he has a problem in his masjid, that's why he left that masjid. When there is ikhlas, whether we have offended or not offended, we will not leave ourselves. We will not leave the world. Why? Because we are doing it for the pleasure of Allah. We don't want any earnings through this world. And by the way, our hadaf kya hoga? Ek ek aadmi Allah ka banda bane. Allah ne iska matalba kiya. Ek ek aadmi Allah ka banda bane. Aur aapas mein bhai bane. قولوا عباد الله إخوانا اللہ کے تو بندے بنے اور آپس میں بھائی بنے. ہم قوم نہیں ہیں کہ یہ ہندوستانی ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ بنگالی ہے, یہ عرب ہے, یہ عجم ہے, کچھ نہیں. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو ہم قومیت کا نعرہ نہیں لگائیں گے, یہ یہ ہندوستانی ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ بنگلہ دیشی ہے, یہ عرب ہے, یہ فلاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی عرب کو کسی عجم پر فخر نہیں, کسی عجم کو کسی عرب پر, کسی کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, ہم سب ایک ہیں. ہمیں نہیں پتا اللہ کے وہاں کون کتنی عزت والا ہے. ابو لہب گورا چٹا تھا, گورا چٹا ہٹا کٹا مشکنڈا آدمی تھا اور مکے کا متولی تھا, اور اس کو لہب کہتے ہیں دہتے ہوئے انگارے کو, ایسا فلم جماتا ہوا. لیکن اللہ کے وہاں اتنا ہی ویلیو تھا کہ اللہ نے نکل کر ایسے پھینک دیا جیسے جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکالتے ہیں. اور بنا نفسی کالے کروڑے ہیں, چپتے ناک والے ہیں, لیکن اللہ کے وہاں عزت والے ہیں. تو ہم لوگوں کی شکلوں سے, قومیت سے, اس سے کسی کو نہ تولیں. ہمیں نہیں پتا کس کی اللہ کے وہاں کتنی ویلیو ہے, اس لیے ہم اس کی بات بھی نہ کریں, قومیت کی باتیں نہ کریں کہ فلاں برادری, فلاں قوم, فلاں خاندان. اگر یہ ہوا تو ہم حضور علیہ السلام کی امت کو توڑ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے ایسی بات کی جس سے مہاجرین اور انصار جو بھائی بن گئے تھے ان کے آپس میں پھر کشیدگی ہو گئی, آپس میں کوئی بات ہو گئی, دو گروپ ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ ایسا ہوا ہے تو حضور ایک دم گئے اور بیچ میں کھڑے ہو گئے. تو میری موجودگی میں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ فلاں اور یہ فلاں اور سب خزر اور فلاں اور فلاں, برادری کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد وہ آدمی غائب ہو گیا ہے جس کے ذریعے سے یہ بات ہوئی تھی. وہ آدمی پتا نہیں کہاں چلا گیا. تو پھر جناتوں نے غیب سے آواز دی, اس آدمی کو ہم نے ختم کر دیا, مدینے کی گلی میں اس کو پٹک کر اس کا بھیجا نکال دیا. اس کو اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی, اس لیے ہماری محنت کرتے کرتے ہم آپس اللہ کے بندے بنے اور آپس میں ہم سب بھائی بنے. قومیت نہیں, برادریت نہیں, خاندانیت نہیں, علاقائیت نہیں, یہ سب سے نکل کر اللہ کے بندے اور آپس میں ہر آدمی بھائی بنے. کہ ہماری محنت کے ذریعے سے یہ نقشہ وجود میں. کل مولانا صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے, مولانا ابراہیم صاحب کے پاس, کہنے لگے جس محنت سے دین وجود میں آئے وہ دین کی محنت نہیں ہے, وہ اور کچھ ہے. کہ دین کی محنت سے تو دین وجود میں آئے گا. So how was going and for conquered by this work, one is to make every person a slave. Second is ourselves we become brothers. Two things. Relation with Allah is a slave. Our each and every one becomes the slave of Allah. And among ourselves, the relation is of brotherhood. كُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Be the slave brothers of Allah. Slave of Allah, among ourselves, my brothers, my respected brothers. We should not have any feeling, he's a Indian, he's a Pakistani, he's from Bangladesh, he's an Arab, he's an Asian. We are one. These are not the talks that we make. Don't bring any tribal, nationalistic recognition or identification. That's why at the time of Hajj, Rasulullah said, no preference of an Arab over an Ajam, or an Ajam over an Arab, nor a white over a black, nor a black over a white. You are recognized and given the preference in front of Allah based on your suffering, based on your fighting. That is the requirement. None of this Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he had only Muhajirin and Ansar. There was a person at his time, during his time, who uttered such words that these nationalistic feelings came back. The tribal feelings, Aus and Khazraj and this, I belong to this tribe and this tribe. And suddenly there was this dispersion among Sahaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was informed, he came and said, you are bringing this filth during my presence while I am alive. And quickly he mended the relations and the problem went away. After a few days, that person who initiated these talks, he was gone, nowhere to be seen. And they heard the voice of Jinnat in Medina. They said, we took him and we smashed his brain in the streets of Medina and we killed him. That Allah does not tolerate violence. We are brothers in front of Allah subhanahu wa ta'ala. How this feeling of brotherhood, he said, just 2 days ago we were with Maulana Ibrahim Sahib, and he said, any work through which deen will not come alive is not work of deen, it's something else. Because this is against deen. Having nationalistic feelings is not part of deen. You think if any work is bringing something other than deen, it is not effort of deen. And yes, in fact, you see, a person's looks, optics have no meaning. Abu Lahab, he was, because the ikram and honorable in front of Allah is the one who has taqwa. Abu Lahab, he was the chief of Makkah, he was the trustee of Kaaba, he was bright face, red color, beauty, handsomeness, but in the eyes of the people, that's why he was called Abu Lahab. But in the eyes of Allah, he was the most degenerated. Allah took him, although he was the chief and trustee of Kaaba, Allah took him and threw him as you pick a fly out of the white winter. And Hazrat Bilal was the Allah, dark face, flat nose, he was an Abyssinian slave, but he was Mukarram indallah, he was honored in front of Allah because of his piety that Allah subhanahu wa ta'ala elevated. बुरा लगे तो बात कहूँ. अभी मैंने कल से नजमा देख रहा हूँ, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी चंद लोग आ रहे हैं, जबकि ये मुल्क कितने इलाकों के लोग यहाँ बसे हुए हैं, अरब हैं और रिफ्यूजी हैं और फला और फला और फला. एक भी ईमान वाला गाय हो जाए उस पर क्या हम राजी हैं? हमारी मेहनत का मैदान पूरी उम्मत है, अपने भी हैं, बराए भी हैं, करीब के भी हैं, दूर के भी हैं. हम ऐसे तदबीर इख्तियार करें कि اختیار کریں کہ 100% تک ہمارا پہنچنا ہوگا. ایک ایمان والا ہم ہر ایمان والے کو اپنے سگے بھائی کی نگاہ سے دیکھیں. میرا سگا بھائی اگر غلط رخ پر چلا جائے کیا آپ راضی رہو گے؟ وہ کلمے والا میرا بھائی ہے. ایک بھی ضائع ہو جائے ہم اس پر راضی نہیں ہیں. ہم اس کو اپنی محنت کا میدان بنائیں. تو وہ پھر سب امت ہماری محنت کے میدان ہے. تو اس میں اور برادریاں بھی اور خاندان بھی. تو یہ اگر ہماری محنت ہوتی تو آج یہاں ہوتے, لیکن آج ہمارے جوڑ میں دیکھو اور کتنے لوگ ہیں. مسجد کے طرف میں جتنے بھی ہیں ان کو ہم اپنی محنت کا میدان بنائیں. وہ حضور کی امت ہے. By this work, what is not wanted is that we focus only on our society and people of our ethnicity. This is not the way we do work. And if you don't mind, I just want to lead you to this point. In this door right now, if you see the background of the people, they're either from India, Pakistan, or from in this country, we have people from how many ethnicities? We have Arabs, we have the new refugees who came, people of multinational. Are they not brothers in numbers? As we cannot tolerate our blood brother living lean, similarly, any Muslim who is not part of our ethnicity, he is similarly our brother in Islam, we cannot lose focus. We have to cover them under the umbrella of our effort and bring them. If we had done the work on the right pattern, today they would be here. But we fail. We do not focus. So we need to, around every masjid, make such an effort. We see any and all Muslims and cover them under the umbrella of. ہماری کمیت اور کیفیت دونوں ٹھیک ہو جائے اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو ماہانہ مشورے ہیں, حلقوں کے ماہانہ مشورے, اس میں اسی کی تو جائزہ لیا جاتا ہے. بھائی 15 مسجدیں, 20 مسجدیں, 25 مسجدیں, تو وہ کیا کریں؟ تو وہ اپنی مسجدوں کی کیفیت سنائیں گے کہ بھائی ہم پہلے یہ کر رہے تھے, اب یہ کر رہے ہیں. گزشتہ ہمارے اتنے بیٹھ رہے تھے, اب اتنے بیٹھ رہے ہیں. ایسے کر رہے تھے, اب ایسے کر رہے ہیں. ان کمیتوں کو اور کیفیتوں کا نظام مضبوط بنانے کے لیے ہی ماہانہ مشورے کے امور ہوتے ہیں. جو حلقوں کے ہوتے ہیں نا, حلقوں کے مشورے, حلقوں کے مشوروں میں یہی ہوتا ہے. تو اس میں ہم بہت توجہ دیں حلقوں کے مشوروں پر, کہ اس میں ہماری کمیت, کام کی کمیت اور کام کی کیفیت اچھے سے اچھے مضبوط بنے. تو انشاءاللہ اگر اس میں اس کو اچھا مضبوط کیا گیا تو انشاءاللہ خود بخود نتیجہ اچھا آنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں اسپیشل از ہاؤ وی کین امپروو دی لیول آف دی اینڈ دی کوالٹی آف دی ورک. فار دس وی ہیو اور حلقہ مشورز اینڈ آن مونتھلی بیسس دی حلقہ مشورز ار ڈن ٹو برنگ دی اپ. Every masjid brings the kafir, how the quality is, and how the level of the work. Last month, so many brothers used to join. This month, Alhamdulillah, the number increased. Or we fell short, or we missed the brothers of this night. Whatever deficiencies, we discuss it, and we may analyze it, and we make it a point of encouragement for us to move forward and increase the level and the quality, increase the quality of it. جب اپنے اپنے حلقوں میں تم مشورہ کرو گے تو اس میں تفقد کرو گے, بھائی ہمارا فلاں ایریا ایسا ہے, فلاں ایریا ایسا ہے. مضبوط مسجدوں کے ذریعے سے کمزور مسجدوں پر محنت کرنا, اس کی کمیت کیا کیا, تو ساری تدبیر آپ سوچ سکو گے. اس لیے اپنے اپنے حلقوں کے مشوروں میں اس پر اچھے سے فکر کرو کہ اس کی کمیت بھی اچھی بنے, اس کی کیفیت بھی اچھی بنے. We sit and we analyze and do the tafakkur in our halqa, in our area. Such are the strong pockets of Muslims, so and so are the weak pockets. These are strong masajid, these are weak masajid. How we can strengthen others and uplift the world. We can do a lot of planning and improve the effort. We do these mashuras. Aur humare in umur mein naye naye log aaye, uski hamari fikr ho. ہم نئے مجمعے سے مستقل نہ بنے. وی شوڈ ناٹ بی ابزارب آف دا نیو مجمع بائی دس مشورز. وی ٹرائی ٹو انکریز دا پارٹ آف نیو بردرز. وی شوڈ ناٹ کنسیڈر آور سیلفز انڈیپینڈنٹ آف دا نیو مجمع. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جیسی محنت ملی اور ان کی محنت سے روز وہ افراد بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, ایسے ہماری مسجدوں کے سطح سے, ہمارے لوگوں کے سطح سے ہمارے افراد روز بڑھتے چلے جائیں, اس کی ہماری فکر ہو. We need to increase the quantity of the brothers. When Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was given the effort on a daily basis, the quantity of the Muslims was increased. In our masajid, when we are doing the effort, the quantity of the new brothers joining us has to increase. Otherwise, the direction is not right. How the number of participants increases, how the workers increase, so then they will become our helpers. And how will they increase? Hum is kamne se baat se nahi badhenge. And how they will increase? Not just by the, you know, the talk of tabligh. Tablighi baat, tablighi ravaiya se. Huzur wala kaam, huzur wale mizaj se kiya jayega, to hoga. Tablighi talk, with the style of effort of Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam, with the mizaj and the mindset and the attitude of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kya hai? And what is it? Allah ke Nabi Sallam ki abhi baat suna rahe the, ki wo achhe akhlaq ke saath, اچھے اخلاق کے ساتھ, نرم رویے کے ساتھ, میٹھے بول کے ساتھ لوگوں کو لے لینا. And what is the attitude and the mindset of Nabi Muslim? Soft spoken, good اخلاق, such that we turn the brother from the other side, he joins us. We are able to take those people. کتابوں میں لکھا ہے اللہ قرآن میں اللہ نے نبی سے فرمایا, نبی جی ہم نے اپنے فضل سے آپ کو نرم دل بنایا ہے, اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے آس پاس سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فرماتا ہے, او پروفٹ آف اللہ, ڈیو ٹو اور مرسی, تھرو اور مرسی وی میڈ یو سافٹ. اف یو ویئر اینڈ باکس بائی یو بینگ سافٹ تھرو اور مرسی صحابہ ہیو جوائن, اف یو ویئر ہارش آل آف دیم ہیو رن. یہاں لفظ انفضاض آیا, انفضوا من حولک, تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہمارے وہاں علماء بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے بہت سارے ترجمے ہو سکتے ہیں کہ بھائی بھاگ جائیں گے تو فلاں اور فلاں, لیکن بھاگنا یہاں جو تعبیر ہوا وہ ایسے بھاگنے کو کہتے ہیں سب مجمع سکون سے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, بیچ میں سے ایک دم کوبرا ناگ نکل آیا, تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی ذرا کوبرا نکلا ہے, ذرا جگہ دے دو, ذرا چلا جائے, ایسے کہو گے آپ؟ تو ایک دم جو جہاں ہوگا وہاں سے بھاگے گا, کوبرا نکل آیا, اس بھاگنے کو کہتے ہیں انشاءاللہ. حضور اپنے اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اگر آپ سفر دل ہوتے تو ایسے بھاگ جاتے جیسے اس طرح لوگ بھاگتے ہیں. تو جب حضور کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو میرے سخت رویے سے, میرے سخت لہجے سے, میری سخت بات سے لوگ نہیں بھاگ جائیں گے. اس لیے آپ دیکھو لوگوں کو تبلیغ سے شکایت نہیں مگر تبلیغ والوں سے شکایت ہے. To this action, that in case the Prophet was harsh, Sahaba would have ran away. Ulama made the tafsir of this word, lan fadhu, for sure they would have ran away. What does that word mean, lan fadhu? By an example, it's like, mashallah, the majma is sitting calm and quiet, and suddenly a cobra appears. What happened? Will this leave some space for the snake to go? This is what happened. Everybody will jump to save the lion, run away. That's what would have happened if Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was harsh. My instruction is, we need to be soft. If this could happen with the Prophet, what about us? Who are we? Who are we? That's why he's saying, people don't have complaint about the tablighi. They have complaint about the tablighi workers. They say, we love this work, but the workers in our masjid, we have problem with that. Why? Of our attitude, our conduct, be soft, attract the brothers, and enjoy our کام تو عمومی مجمعے میں ہے, مجمع کر رہا ہے کام, تو بھولے تو سارے لوگ کریں گے, سب ایک مزاج سے تھوڑی ہوتے ہیں, سب ایک طبیعت کے نہیں ہوتے. ہمارے پانچ بیٹے ہوئے ایک طبیعت کے نہیں ہوتے, ایک مزاج کے نہیں ہوتے, نہ ان کو نہیں سیٹ کرتے. تو یہاں بھی الگ الگ طبیعتوں سے لوگ کام کریں گے. ہم ناراض نہ ہو جائیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات میں ناراض ہو جائیں اور ان کو ڈانٹ دیں دھمکا دیں, وہ بے چارہ چلا جائے گا. ہزاروں لوگ ہمارے غلط رویوں سے غائب ہو گئے اور لوگ چلے گئے, وہ آئے تھے لیکن میرا غلط رویہ وہ چلا گیا. ہم کہتے ہیں وہ اپنی بلا سے گیا, کل قیامت کے دن پتا چلے گا کون کس کی بلا سے گیا ہے. اس لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آ جائے, وہ جاتا نہیں تھا ان کے رویے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام حضرت اسامہ رضی اللہ السلام, تو وہ غلام تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ السلام نے ان کو دیا تھا. تو حضور علیہ السلام کے پاس تھے تو ان کے ابا کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا, وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے. کسی نے بتایا کہ تمہارے بیٹے وہاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گھومتے گھومتے پہنچ گئے دو بھائی, ان کے ابا اور چچا. اور حضور کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس فلاں ہے کہ تو میرا بیٹا ہے, میں لینے آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ فدیہ ہے, فدیہ کی رقم لے لو اور بیٹا دے دو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ تمہارا بیٹا ہے مجھے فدیہ نہیں لینا, ایسے ہی تم لے لینا. یہ فرمایا. تو لیکن ایک بات ہے, اگر وہ آنا نہیں چاہے گا تو میں زبردستی بھی بھیجوں گا. تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا ہے, مجھے شرط منظور ہے, تو زبردستی آپ مت بھیجنا اور نہ آنا چاہیے. ان کو یہ خیال تھا کہ بیٹا آئے جب بیٹا کہیں غلامی کو آزادی پر تھوڑی ترجیح دے گا, اور سگے باپ کو چھوڑ کر پڑھائی کے پاس تھوڑی رہے گا, مجھے شرط منظور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں. ایک کون ہے؟ کہیں میرے ابا ہیں اور یہ کہیں چچا ہے. تو بات کرو. ان دونوں نے ان سے بات کی. جب بات ہو گئی تو کہا بیٹا ہم آپ کے اس طرح لینے آئے ہیں, مگر آپ کے آقا نے ہم پر احسان کیا اور اپنا فدیہ لیا اور یہ اور میرے ساتھ بھیج رہے ہیں, تو چلو بیٹا. بات پوری ہو گئی. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں دیکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی جانتے ہو؟ جی. بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ ایک قدم حضور کی گود میں گر گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو باہوں میں لے لیا اور فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے, آج سے زید میرا بیٹا ہے. کہ آیا ہوا سگے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں. اتنا پیار دیا جاتا تھا, اتنی محبت دی جا رہی تھی. آپ کے اس ماحول میں تو اور محبت دینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ محبت ہے. کتابوں میں لکھا ہے نرمی سے اللہ جو چیز دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے. اللہم یعطی الرفق لا یعطی الالعنف. اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے. وہ نرم بن رویے بنا کر سب کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو آپ کے ماحول میں ہمارا مجمع بنے, اس کے لیے ہمارے رویوں میں خوب جتنے ہو سکے نرمی. اللہ اپنے نبی سے فرماتے اگر آپ ہم نے اپنے فضل سے آپ کو نرم بنا دیا, اس لیے ہم سب نئے نئے مجمع روز ہمارا پڑے. یہ ہمارے ہفتے بازو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ان کے بھائی ہارون کو کیا تو کیا فرمایا؟ سنشد تو آپ کا بھی آخی, آپ کا بھائی آپ کے ساتھ کر کے ہم آپ کی طاقت بڑھا دیں گے. ہمارا مجمع بڑھ کر ہمارے کام کی شکل مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اس کے لیے لوگ بھولے تو کریں گے, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان کارزار میں. وہ جسلے مکتب کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو کام کریں گے وہی بھول کریں گے, انہیں سے چکے ہوں گی. ہم پیار محبت سے اس کو ٹھیک کر دیں گے, لیکن ایسا رویہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کے دل ٹوٹ جائیں, وہ ناراض ہو جائیں. اس لیے اس ماحول میں خصوصاً اپنے مجمع کو بنانے کے لیے نرم رویے, میٹھے بول اور اچھے اچھے اچھے اس سے ان کو ہمیں لینا ہے. My respected brothers, when we have group of individuals, people will make mistakes in numbers. The one who walks with the one is the one who will fall in the battlefield. The one who is doing it, he will make mistakes. So he's saying, don't expect ideal performance from everyone. In our own house, we have 5 sons. Everyone is different personality, different design. How we cut them? One father, he fixes on the different sons. They are living together day and night. They have different personalities. Some is hot-tempered, some are soft. Similarly in our work, because we are one. The work is being done by other, our brothers. So people will make blunders. We need to be tolerant. We need to be soft. Show them love and affection. If we are too hard and we push the brother, expect that his heart is broken, then he'll leave and go. And then we'll say, I don't give a damn. And I'm saying on the day of judgment, you will see who will not give a damn. Him or us. Manamba will take the account. We don't be so harsh that a person runs away and abandons the world. This is not our life. If we see the life of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the amount of love and affection, he mentioned the story of his slave, Hazrat Zayd radiallahu anhu. It was given by Hazrat Khadija to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And he was living with Nabi sallallahu alayhi wa sallam. A time came, his father found out that his son is with the Prophet. So he came with his brother, the uncle and father both came, and they brought some fidya, some money, to give ransom to Rasul sallallahu alayhi wa sallam and take his son. Father and uncle are coming under the impression that naturally he is my son and naturally I am his father. He will come to me. There is a presentation. So he said to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, I have heard my son is with you. This is the ransom. I can take this money and give a ransom. Rasul said, he is your son. If your son is ready to go, I don't need money from him. So there was once. And Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, you know him, then just take my father. And the father explained, he came to take you and whatnot. And then Rasul sallallahu alayhi wa sallam said to her, you know me? And then he fell down on the knees of Nabi sallallahu alayhi wa sallam and hugged him, said, my dad, I don't want to go. This was the love and affection that Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave, that he accepted, because his father came with the impression that my son may. How can he accept slavery over being a free person? Because in Arab that was the condition, usually the slaves were free. So he's in the slavery of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naturally he's my own son. I will go and bring him, my son will accept. But his son accepted being slave under Nabi sallallahu alayhi wa sallam than to leave Nabi and go with him. This was the love, the affection that Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave, that it attracted him. How in our masjid, in our area, we can conduct with our brothers. You see, the one who is not doing anything, he'll never make. The one who is doing the effort, he will make some blunders. This is natural. We need to be tolerant. We need to be soft. We need to take carry our brothers and nicely, you see, let them encourage them so that they continue. And in our country, in this environment, where the boundary is between Kufr and Islam, we have to be more careful. Because if we abandon and somebody abandons the work in us, what is next after? Then we have to be very careful, very soft, carry and take our brothers and tolerate their mistakes so that the work cannot be. Humko sabke salahiyat ki zarurat hai, hum kisi se mustaghni nahi rahenge. And we value everybody's faith. कौन क्या काम कर जाएगा हमें नहीं पता. Who will do what work, what contribution? You know. के बाद वो लोग होंगे जिन पर तुम मेहनत कर रहे हो तो उनसे ज्यादा काम कर जाएंगे. हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाहु तआला आखिर जमाने में आए, उनको हुजूर के साथ ज्यादा जमाना नहीं मिला, सिर्फ 4 साल मिले. लेकिन इतना काम किया पूरा मुल्क शाम उन्होंने फतह किया. खालिद इब्न वलीद ही जॉइन रज़ी अल्लाह अन्हु जॉइन इस्लाम वेरी लेट. ही ओनली हैड 4 इयर्स इन द कंपनी ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट ही कंट्रीब्यूटेड सो मच दैट द होल स्ट्रिप ऑफ शाम सीरिया वाज कॉन्क्वर्ड बाय हिज. लेकिन हुजूर ने उनको कैसे लिया था, वो कौन थे, उन्होंने क्या अर्ज़ किए थे और हुजूर ने उनको कैसे दीन दे दिया. How did Rasul sallallahu alayhi wa sallam win the heart of Khalid bin Walid? What, you see, tactics he used against Islam and how Rasul sallallahu alayhi wa sallam won him on his side? Uhud ka jo waqia pesh aaya, usme 70 gharane, 70 sahaba, bade bade log duniya se rukhsat ho gaye, shaheed ho gaye, 70 log. Us zamane mein Madina Munawwara bahut chota tha. Ek gaon ke 70 aadmi ek saath mare, ek mard ki nisbat 4 auraton ke saath hoti hai. वो माँ का बेटा है तो माँ रोएगी, वो बीवी का शोहर है तो बीवी रोएगी, वो बहन का भाई है तो बहन रोएगी, और बेटी का बाप है तो बेटी रोएगी. एक आदमी के मरने से 4 नस्बतें होती है, 70 शहीद हुए तो कितने नस्बतें होती होगी. पूरे मदीने में कोहराम मचा हुआ है, कोहराम. और सबसे बड़े हमारे नबी के चचा हजरत سب سے بڑا ان کا صدر ان کو مسلح کر دیا گیا. ہمارے نبی علیہ السلام ایک روایت میں صاحب اسماعیل حق کے ساتھ میں ایک جگہ لکھا ہمارے نبی نے ان کی 70 مرتبہ نمازیں جنازہ پڑھی. اللہ نے ان کے لیے اتنے روئے ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے سب کے لیے رونے والی ہیں میرے چچا کے لیے کوئی رونے والی نہیں رو رہے. اللہ نے آسمان سے جب فرشتے کو بھیجا کہ ہم نے آپ کے چچا کو شہیدوں کا سردار بنا دیا, ان کا نام ہمارے عرش پر لکھ دیا, اتنا بڑا مقام ان کو دیا. کتنا صدمہ ہوگا, کتنا صدمہ ہوگا یہ سارا کرنے والے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے وہ آئے تھے, انہوں نے حملہ کیا تھا. اتنا سارا پورے مدینے میں کوہرام مچا دیا, ہر گھر میں رونے والے ہو گئے. لیکن جب ہمارے نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ولید ابن ولید, ان سے کہا تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں؟ تو اللہ ان کو اتنی حضور سے نفرت تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر محمد یہاں آ رہے ہیں تو میں ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا, تو وہ بھاگ گئے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کے بھائی سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ تو بولے خالد ابن ولید. تو انہوں نے کیا کہا؟ یا کہ اللہ ان کو لائے گا. حضور نے اس پر یہ فرمایا اگر خالد یہاں ہوتے تو ہم تو ان کو جماعت کے آگے کے صف میں رکھے ہیں. اللہ کے انہوں نے کتنا خطرناک کام کیا, سارے کو حضور بھول گئے اور ان کی صلاحیت کتنی بڑی ہے اس کی تعریف کی. اگر خالد ہوتے تو ہم تو ان کو سب کے آگے رکھتے. ان کے بھائی نے ان کو سب دکھا دے, بھائی تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ حضور تو تیرے لیے یہ فرما رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں, یہ فرما رہے. اچھا قرآن حاضر ہو گئے اور پھر اتنا کام کیا کہ پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا اور زندگی بھر پتا نہیں کتنا کام کیا. تو انسانوں کی قدر کرنا, صلاحیتوں کی قدر کرنا, آپس میں ہماری 19-20 ہوتی ہے, اس سے ہم کسی کو کاٹ نہیں دیں گے. ہم سب کے اوپر استعمال کریں, ہمیں نہیں پتا کون کتنا کام کر جائے گا. سارا کام ہم نہیں کر سکتے, سارا ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم کرنے والے چھوڑ کر اگر مرے تو انشاءاللہ ان سارے کرنے والوں کا سارا کیا ہوا ہمارے نام عمل میں آئے گا. تم آبدس وی سی ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ون انڈیویجول فرام different parts of the country, different parts of Makkah and Medina, was similar was the story of Khalid ibn Walid. And who was Khalid ibn Walid? The amount of damage he incurred for Sahaba in the time of Ghazwat Ahad, it was all his plan. 70 great Sahaba were mentioned, and for every male there are 4 ladies. He's the father, daughter. He's the son, his mother. He is the husband, his wife. He is the brother, his sister. For every one male, 4 ladies are fine. So imagine, the Medina was very small. 70 great Sahaba, women, Shaheed. Everybody is crying. Hazrat Hamza was Shaheed. One of the Tafsir, it's mentioned, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did Salatul Janazah 70 times for her. His body was disfigured, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam greatly hurt. All this, the tactic and plan of the Khalid. Imagine. But the time of Sulh Hudaybiyah, when Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was going for Umrah, and he took pause, the brother of Khalid ibn Walid was Walid ibn Walid. He came and he accepted Islam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam knows everything. And then he said, Walid, where is your brother Khalid? Because he was such hatred for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam that if he comes, he didn't want to see his face, so he ran away. He said, if Khalid was here, we would put him in the forefront of our Muslim Jamaat. He will be the, you know, the front line. So his brother said, yes, Allah will bring him. And he wrote a letter to his brother. He said, look, where did you run? The Prophet is saying he'll make you the leader, he'll bring you, put you in the front line. What are you doing? He came, he became a leader. And he became the means of conquering whole Syria. In 4 years of the time of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, how much he did for Islam. So Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, he won Hazrat Khalid ibn Walid, although he had so much hatred. He said, there will be disagreements. It will not be a perfect world. We will have disagreements, but we cannot push people away such that they leave the work and run away. آخری بات کہ ہم انسانوں کو کمانے کو معمولی نہ سمجھیں, یہ بہت بڑی کمائی ہے. We should not consider earning human beings something insignificant. महाराज ने रामलीला के बयान में कि तुम लोगों पर मेहनत करने को मामूली ना समझो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा जखीरा है. He is saying, don't consider the earning individuals something insignificant. This is a very great asset for you. फिर हजरत ने आगे फरमाया, एक आदमी अपने हिसाब से कितना भी करके चला जाए, अगर उसको कयामत के दिन ये बात पूछी जाए कि हमने आपको जितना करने को कहा था उसमें से कितना किया, तो क्या कोई ये जवाब दे सकता है अल्लाह में 100% करके आया? अगर उसको ये पूछा जाए कि जो आपने किया बताओ किसके लिए किया, तो हम ये कह देंगे कि अल्लाह 100% तेरे लिए करके आया. हमने जो करने को कहा था कैसा किया? क्या हम कह सकते हैं अल्लाह ऐसा ही करके आए जैसा आपने कहा था? तो हमने कच्चापन निकलेगा. इसलिए अपना पक्का करते हुए लोगों पर आप मेहनत करने में कमी ना करो. हजरत ने फरमाया, उसका क्या मिलेगा पता है? एक साथ बाहर खड़े थे बिल्कुल नए, मैं उनको मस्जिद में लेकर आया, उनको कुछ नहीं आता, मैंने उसको मस्जिद में लाकर खड़ा किया. अब वो आदमी ने मुझे देखा कयाम करके, वो कयाम कर रहा है, मैंने रुको किया वो रुको कर रहा है, मैंने सजदा किया वो सजदा कर रहा है, उसे कुछ नहीं आता. जब वो सलाम फेरेगा तो सच बताओ उसका अमल पक्का पक्का होगा या कच्चा कच्चा होगा? कच्चा कच्चा होगा, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता. हजरत ने फरमाया, उसका वो कच्चा अमल उसके नामा अमल में कच्चा लिखा जाएगा और उसका वो कच्चा अमल तुम्हारे नामा अमल में पक्का लिखा जाएगा. और उसमें तुम्हें अल्लाह ये नहीं पूछेगा बताओ किसके लिए किया, कैसे किया और कितना किया. भाई क्यों पक्का लिखा जाएगा? अच्छा बताओ, इंसान दूसरे इंसान पर मेहनत करता है तो उसको पक्का बनाने के नियत से करता है कच्चा बनाने के नियत से करता है? वो पक्का बन गया है. तो इस तरह अगर तुम हजारों लोगों पर तुम्हारी मेहनत हो गई तो वो सारे हजारों का कच्चा भी तुम्हारे खाते में पक्का पक्का पक्का आएगा. हमारा नहीं पता हमारा पक्का निकलेगा या नहीं निकलेगा. इसलिए इंसानों को कमा कर इस दुनिया से जाना है. मौलाना मुर्तजा फरमाते थे, ये दुनिया में से लोग चीजें कमा कर जाते हैं, हम क्या कमा कर जाए? इंसानों को कमा कर जाए, इंसानों को. इसलिए इंसानों को कमाने का बेहतरीन रास्ता, हमारा सालाना चिल्ला किसी हल में न छोड़े. अगर हमारा कम से कम सालाना चिल्ला लगता है, मेरे साथ 10-15 दिन जाएंगे, उन सब की तरबियत होगी, वो आने के बाद काम करने वाले बनेंगे. मैं महीने के 3 दिन लगा रहा हूँ तो मेरे हर महीने 3 दिन लगने से मुझे पहले ताजगी आएगी. क्योंकि किताबों में आता है आदमी का ईमान मैला हो जाता है, मैला जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं और मैले कपड़ों में बदबू आती है, ऐसे ईमान मैला हो जाता है. जब वो मैला हो जाएगा तो उसमें भी बदबू आएगी, आगे गंदा बोलना शुरू कर देगी, जबान गंदा बोलना शुरू करती है, कान गंदा सुनती है. इसको ताबा करो. मौलाना फरमाते थे, लोगों ने तबलीग का नाम तबलीग रखा, अगर मैं इसका नाम रखता तो तहरीक ईमान रखता. जब आदमी का वक्त लगता है तो इसका ईमान जुड़ जाता है, ताजगी आती है. एक तो ताजगी आएगी, दूसरा जब हम वक्त लगाएंगे पाबंदी के साथ, सालाना चिल्ला महीने के 3 दिन और रोजाना की 2.5 घंटे की मेहनत, ये 2.5 घंटे की मेहनत तो ऐसी ताकत और मेहनत है कि ऐसे ऐसे हीरे हमें मिल जाएंगे जैसे खालिद इब्न वलीद मिल गए, हजरत अबू हुरैरा मिल गए. हजरत अबू हुरैरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत कम रहे, 4 साल रहे, तब हिजरी 8 की आबादी में आए, लेकिन ऐसा जोरदार हीरा कि इमाम मुहद्दिदीन बन गए इमाम. तो ये 2.5 घंटे की रोजाना की मेहनत, ये जरा अल्लाह से बात की, यहाँ बात की, यहाँ बात की, यहाँ बात की, हीरे मिलेंगे. देखो ना, हजरत उमर जैसा हीरा उनकी बहन को मिल गया, कितना बड़ा काम किया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने 10 साल हुकूमत की. और सहाबा फरमाते हैं कि उनके जमाने में एक जुमा इस शहर में पढ़ते थे, दूसरे जुमा दूसरे शहर में पढ़ते थे. इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला, इतना सारा हजरत उमर ने किया. नामा अमल में किसके जाएगा? क्या जिसने तमाचे खाए उसके नामा अमल में जाएगा? तो हजरत उमर को तो सब जानते हैं, तमाचा खाने वाले को कौन कौन जानता है? कैसे हीरे मिल जाएंगे 2.5 घंटे की मजबूत मेहनत, मजबूत मेहनत. तो ये इंसानों के कमाने की मेहनत है. महाना 3 दिन जिस बस्ती में हम गए वहां से नकद जमात बनाएंगे, वो हमारी कमाई, वहां मजेदार जमात बनाएंगे, वो हमारी कमाई. इसलिए शैतान जो कोशिश करता है ना, हमारे गुजरते वो कहते थे शैतान को अदावत है दावत से, शैतान को अदावत है ये 3 दिन न लगाए. क्यों? अगर ये 3 दिन गया तो ताजा हो जाएगा, ये 3 दिन गया तो 15 आदमियों को लेकर जाएगा, 15 आदमी तैयार हो जाएंगे. ये 3 दिन किसी बस्ती में गया वहां दाल दलिया करेगा, नकद जमात बनाएगा और ये करेगा, तो क्या करो? ये जिम्मेदार को ही मौजूद बिठा दो ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी. वो हमारा कोशिश करता है ये 3 दिन न लगाए, ये 2.5 घंटे न लगाए, ये सालाना चिल्ले में न जाए ताकि इसकी कमाई न हो. इसलिए आज तो तय करना है कि इन चीजों में जो हमारी कमजोरी हुई है हम बांस बनाएंगे भी और पूरी दुनिया में बांसुरी बजाएंगे भी. बांस भी बनाएंगे और पूरी दुनिया में से बांसुरी ہم اللہ موقع دے, جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی جانا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی جانا ہے, اور اسی دنیا سے انسانوں کو کھنا کر جانا ہے. اس کے لیے اپنے عملوں کو ناغا نہیں کرنا, وقت پر خروج کے موقع پر خروج اور مقام پر رہنے کے موقع پر مضبوط مقامی شکل کریں گے انشاءاللہ. My respected brothers, we will be alone. We need workers around us. And that's why, you know, emphasizing that we need to tolerate the brothers and the mishap that happened so that works in progress. And you mentioned, no matter how much we do, a time will come we won't be able to do. And then whatever we did, it is not up to the mark. We are put to task and Allah asks, did you do how I asked you to do? We'll fall short. Did you have ikhlas in what you did? Was the quality of right type? We'll fall short. But if we make individuals, so our sahib used to say, people earn commodities from dunya. We earn individuals in dunya. So this world, who do we earn? We earn people. Individuals, they earn commodities, material commodities. Through this work, we earn individuals. And this will be our asset on the day of judgment. Why? Because whoever we build in this world and produce through our efforts, whatever they will do, we will get 100% reward for. Maulana gave an example. You step out of the masjid, and he sees an individual, somebody new, never prayed, he didn't come to masjid, persuaded him, he came in the masjid, time of salat, Mawlana is praying, and tells that person, okay, you imitate. And now that person imitated, he doesn't know how to do salat. Did qiyam, he did qiyam. Did ruku, he called him ruku, he didn't. He doesn't even know anything to read. He did sajda, he did sajda. After the salat is finished, that individual, his prayer, is not up to the mark. Right? Deficient. But the reward Maulana will get is complete. Allah is not going to ask the reward of that person being given to him in his account whether that person did with ikhlas or not. Whether it was of right quality or not. No questions asked. We will get 100% reward of the one we brought. Because we are bringing the person to the complete amal. So which one is easiest? We toil and tire ourselves, we are doing utmost, but we will fall short. But by this effort, we bring individuals and we make them join the work, and they are doing the work, we will pass away. Their work, amal, we will be rewarded. When he's saying, what my respect is, one of the elders used to say, the greatest animosity Shaitan has is with Da'wah. That's why one individual, he becomes active, he makes workers in the masjid. He goes for 3 days. Where he goes, he'll make a masjid wa jamaat, he'll form a jamaat, send a jamaat out. So Shaitan's greatest effort is how to stop this old worker from his home. How he misses his 3 days? How he can miss his 40 days? As they're saying, our duty is not to leave any amal of that. My 40 days, Shabbat knows, he will go out in Jamaat, he will take few brothers with him, they will go 40 days, they'll come back, they will become workers, he'll create a chaos in the world. Because all the effort of Shaitan will now go to waste. He goes in another place, he spends time there, he'll create workers. That Jamaat will go, they will create another few workers, and workers will start coming out and this earning is coming. Shaitan says, wait, kill the source, the problem is finished. Stop him from going out. One thing, make a determination, no, we will not stop. We will keep on moving and we will give headache to Shaitan by us creating workers as much as we can. And my respected brothers, he's saying, by this 2.5 hours that we do. So we are doing our 3 days, we are doing our 40 days, we are doing our efforts on a daily basis. We make visits, we talk to people. Who Allah will give, we don't know. Rasulullah got Khalid bin Walid. He got Abu Huraira radiallahu anhu. He spent very short time with Rasulullah, but in that short time, he did such an effort. He is given the title Imamul Muhaddithin. He is the leader of all the Hadith. How did they come? Similarly, when we will do effort in our localities, don't judge the person what he is now. Once he joins the work and Allah puts him on the right path, this person, he could become an exemplary individual. Better than us. He's saying, Hazrat Umar, he came into Islam after his sister getting the slam by him. And Sahaba said, he did Khilafat for 10 years. During his Khilafat, today we were doing Jummah here, next Friday we were doing Jummah in another. Now spreading us. Everybody knows Hazrat Umar. Does anybody know his sister? By whose effort he came into Islam? Who is getting the reward of Umar? His sister. And whatever khair came under Hazrat Umar's Khilafat, who is getting the reward? His sister. So this is that work. Earn people, earn individuals. This is our whole plan. Then what will happen? On the day of judgment, we'll be presented in front of Allah with complete amal. Why? Because others did it, we got the reward. Which one is easier? Everybody will shout and do this? Yes. Allah Tawheed Jaya Tawheed Jaya Tawheed Jaya Tawheed Jaya Tawheed Jaya Tawheed Jaya Tawheed Jaya Tawheed Jaya Mukhtalif Tawheed Se Yeh Niyat Kar Lo Hum Allah Ke Deen Ki Nusrat Kya Karenge Or Nusrat Ke Liye Aaye Hain Niyat Badal Lo Jis Niyat Se Bhi Aaye Ho Haji Abdul Wahab Sahab Ek Baat Kehte The Aadmi Niyat Karte Hi Allah Ki Madad Mein Aa Jata Hai Allah Ki Nusrat Mein Aa Jata Hai تو آپ ذرا جس غرض سے بھی پڑھنے کے لیے آنے والے یا ورک پرمٹ والے جو بھی ہو یہ نیت کر لو کہ ہم یہاں اللہ کا دین کا کام کریں گے اور اسی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور اسی کو اپنا کام بنا رہے ہیں تو ہم نے کام کاج میں رہتے ہوئے اللہ کی مدد میں آ جاؤ گے لاسٹ تھنگ اس کوئی فورگیٹ اس واٹ ایور ریزن وی آر ہیئر چینج یور ورلڈ ایوری باڈی میک دس ڈیسیژن دیٹ وی آر ہیئر ٹو ڈو دی نصرت آف دی دین Whether we are students, whether we are residents, whether we are on work permit, whatever zahiri reason, apparent reason in which we have settled, then make the intention, we will do the effort of seeing and make that effort. Just intention. Haji Abdul Wahab Sahab used to say, the moment a person changes the intention, he comes under the help of right away, immediately. The moment the intention is corrected, the help of Allah. Everybody inshallah will change their intention? Correct? Inshallah.